Trójka. Program trzeci. Dzika karta. Elżbieta Różycka i Mateusz Tomaszuk. Witamy na skraju nocy i dnia. ale nam się pięknie złożyło. Muszę Państwu przyznać, że mam ciarki. Pięknie nam się dziś złożyło, bo sami nazwali ten utwór After Hours, a przecież są takie utwory, które są skrojone idealnie na odsłuch nocny, może nawet taki na skraju nocy i dnia. The Sisters of Mercy to był rok 84 i domyślam się, że większość z Państwa pamięta ten rok. Ja natomiast jeszcze nie byłem na świecie i nie mogłem pamiętać albumu Body and Soul, ale nie ukrywam, że z wielką chęcią, z wielką radością odkrywam na nowo to, co kiedyś w programie trzecim odkryli już inni. Pierwszy dzień grudnia. No właśnie, zastanawiałem się przed audycją, czy sięgać już po utwory z dzwoneczkami, bo nasze kolejne spotkanie prawdopodobnie już po świętach, ale stwierdziłem, że chyba jeszcze za wcześnie, zresztą jeszcze nie mamy śniegu. Chociaż mróz rzeczywiście, jak wychodziłem do radia, widać szron na szybach. Może gdzieś śnieg spadł? Proszę dać znać, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Lista obecności też na naszym trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka. Widzę, że już niektórzy z Państwa zapełniają ją. Za chwilę ją odczytamy. No a przed nami utwór jakże trójkowy. Trwa dokładnie 3 minuty i 57 sekund. I want you come over. I wanna come over and tear the place apart with you. In the arms of a lover, a two-hearted spider, I'm just a mess for you. Oh, my naivete, oh, my fickle view, I feel my blood boil as a shadow's fears. Every move you make breaks me, breaks me. Every smile you fake breaks me, breaks me. Let's build ourselves an island. I want it now. If they build a prison, I'll knock it down. Oh, my naivete, oh, my fickle view, I feel my blood boil as a shadow's fumes. Every move you make breaks me, breaks me. And every smile you fake breaks me, breaks me. I saw our shadows dance before the door. I saw our shadows dance before the door. And it breaks me, breaks me, breaks, breaks me, you may break. 3, 5, 7, 3 minuty i 57 sekund. Jeżeli Państwo 3 listopada uważnie słuchali albo byli na ich koncercie w naszym studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej, na pewno udało się skojarzyć. Two-Hearted Spider, ten utwór w wersji akustycznej też wybrzmiewał właśnie prosto z Myśliwieckiej 3, 5, 7. No i na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/3 cały zapis koncertu, także można sobie w dowolnej chwili obejrzeć i usłyszeć. No, na ich najnowszym albumie Black Gold, który podsumowuje wszystkie ich lata działalności, dołączyli płytę z dopiskiem Distance The Acoustic Recordings. No i właśnie na tej płycie więcej takich akustycznych niespodzianek. No nie będę ukrywał, że to jest mój ulubiony Two-Hearted Spider. Może jeszcze do tej płyty za jakiś czas sięgniemy. Tak jak obiecałem, lista obecności. Okazuje się, że Państwo nie śpią. Pan Jakub napisał serwus. To już chyba takie tradycyjne pozdrowienie od pana Jakuba. Magiczna pora do słuchania dobrej muzyki. Pozdrawiam wszystkich. Jest pani Gosia. Dobry, późny wieczór z blaskiem księżyca za oknem i w oczekiwaniu na pierwsze płatki śniegu. Warszawa nasłuchuje. No, tak to jest. Wszyscy czekają na śnieg, a potem jak ten śnieg spadnie, to już nie będzie tak kolorowo. No i pan Paweł, który napisał, że dla audycji pana Mateusza warto zarwać noc. Słuchamy zatem do 4:00 w skupieniu. Ta audycja rekompensuje wszelakie dziś zabawy andrzejkowe. No to myślę, że ci wszyscy, którzy są na zabawach andrzejkowych, to powinni z nami zostać do 4:00, a nawet do 6:00, bo po godzinie 4:00 w Trójce after party. No i pan Tomasz się melduje, no i oczywiście serdeczności śle Nikifor spod Pieklisk. A tymczasem udamy się do Port St. Willow. Przenosimy się do Nowego Jorku. mgliste dźwięki od Nicholasa Principa, który tworzy pod pseudonimem Port St. Willow. No nie da się ukryć, pan Nicholas, który, jak sam tytuł wskazuje, sprawił nam niemałą przyjemność. Ordinary Pleasure. Michał Skinny Skórka wraca po 3 latach nieobecności. Rozmawialiśmy z Michałem kilka tygodni temu, wtedy jeszcze przed zakończeniem całej akcji crowdfundingowej. Na szczęście kwotę udało się zebrać, płyta będzie. No i teraz Michał, wydaje mi się, że na pewno odlicza dni, godziny i sekundy do tego, by wydać kolejny album Last. Z Michałem znamy się nie od dzisiaj i miałem wielką przyjemność poznać wszystkie utwory, jakie na tej płycie się pojawią przedpremierowo. No i miałem też wielką przyjemność zaprezentować wybrany przez siebie ulubiony utwór z tej płyty. Padło na Last. Wydaje mi się, że to jest taki utwór, który zostaje w pamięci i rzeczywiście chce się do niego wracać. Nie byłbym sobą, gdybyśmy w naszych comiesięcznych spotkaniach nie powracali do kącika shoegaze'owego. No i myślę, że teraz dobra okazja do tego, żeby sięgnąć po najnowszy album D.E.E.V. Oh, Zachary Cole Smith na albumie sprzed 3 lat opisywał swoją trudną drogę do wolności. Drogę, która prowadziła do uwolnienia z nałogu. Wizja wzlotów, upadków z optymistycznym przewidywaniem wyzdrowienia okazała się niestety być iluzją, bo 2 lata temu Smith udzielił wywiadu, w którym przyznał, że jego wcześniejszy album Is There Is R był kłamstwem. Przyznał się, że jeszcze długa droga, by wyjść z nałogu narkotykowego. No i dlatego właśnie Smith postanowił, że czas na przeprosiny, czas na rekompensatę. Tak właśnie powstał album Deceiver, na którym słychać echa zmagań z samym sobą. Płyta jesienna, która tak właściwie zostawia nas z wieloma pytaniami. Deceiver. Pani Agnieszka napisała, że dzisiaj wyjątkowo udało się dotrwać do rana, chociaż powinno częściej, bo o takiej porze wszystko brzmi inaczej, dociera bardziej. Tak właściwie to powinniśmy chyba teraz pozdrowić wszystkich nocnych Marków, chociaż ja mam problem, czy to są, czy chodzi o nocnych Marków, czy o ranne ptaszki. No właśnie. Za 27 minut wybije godzina 4. Team i Dan jako Have a Nice Life. Ostatnio, kiedy prezentowałem Państwu przedsmaki albumu Sea of War, jeszcze tego utworu nie znaliśmy. No i okazało się, że to mój faworyt, jeżeli chodzi o tę płytę. Dracula Bells, utwór drugi ze świeżej jeszcze płyty Sea of Worry. To teraz nieco zwolnimy. Czasami nie jest łatwo być uczciwym wobec siebie i ludzi, którzy ci ufają. Wiele odpowiedzi na to samo pytanie może być prawdą i kłamstwem naraz. Możesz czuć się niepewnie, kim jesteś, czego chcesz i co jest dla ciebie dobre. Wtedy demony mogą łatwo wygrać i działać destrukcyjnie. Tak było wtedy, kiedy napisałam tę piosenkę i bardzo obwiniałam siebie za moje błędy. Teraz zaakceptowałam fakt, że istnieją ludzie, którym bardzo zależy na mnie i że życie może być dobre, jeśli mu na to pozwolę. Tak właśnie o tym utworze opowiadała sama Liza Morgenstern. Answers, tak właściwie wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Myślę, że tak też jest w przypadku seriali. Wiele z nich pobudza nasze myślenie, nasze domysły, a jeżeli mamy jeszcze taką ścieżkę dźwiękową, w której na przykład udziela się sama PJ Harvey, nie może być inaczej. Przed nami Red's Right Hand, czyli tak właściwie osobista interpretacja utworu Nicka Cave'a and the Bad Seeds, który pojawia się w serialu Peaky Blinders. Mm. Thank you. Hiacynta pochodzi z Mazur, Marcin mieszka w Warszawie, ale bazą jest Białystok. Hiacynta Schulz, Bartek Niedźwiecki i Marcin Adamczuk. Na razie chcą, by wszystko było owiane tajemnicą, chociaż ja podpytywałem Bartka. Bartek nic nie chciał zdradzić, ale właśnie to chyba jest najpiękniejsze w muzyce, że czasami niektóre rzeczy musimy dopowiedzieć sobie po prostu sami. Water Will, tak się nazywają, i ich mgła. Shadow. Proszę te nazwy zapamiętać, myślę, że będzie o nich pewnie w niektórych kręgach głośno. Te długie czerwone linie, które przejmują kontrolę nad wszystkimi ulotnymi potokami płynącymi w twoich marzeniach, nad tym ogromnym, błękitnym morzem, które nie może być przemierzone ani zdobyte. Na skraju nocy i dnia żegnają się z państwem Elżbieta Różycka i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. Till they drop.